सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरत्वशचीनन्दनः अखिलरसामृतमूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारकापाली कल्पश्यामा ललतो राधा प्रियान हरिर्जयति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयां द्राक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु जिसमें श्री कृष्ण के तेज का पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए थे। तेज का तात्पर्य है कि जो गुण सभी को प्रभावित कर दे उसका नाम तेज। और श्री कृष्ण ने जिस समय कंस के रंग मंडप में प्रवेश किया उस समय उनके तेज से सभी लोग प्रभावित हो गए और उसे दिखाया कि 10 दर्शक 10 प्रकार के जो लोग थे उनमें 12 रसों का सबको आस्वाद प्राप्त हुआ, कहीं साक्षात रस के रूप में, कहीं उपरस के रूप में और कहीं रसाभास अपरस के रूप में भी, हीन रस के रूप में। अपरस कहें रसाभास कहें एक ही बात है, हीन रस के रूप में भी श्री कृष्ण का आस्वादन हुआ। परंतु रसभाव तदाभास इनको कहीं एक ही श्रेणी में गिना गया है, रस भाव और आभास इनको एक श्रेणी में गिना गया और ये भी कहीं ना कहीं रस ही प्रदान करते हैं, तो इनका भी अपना गौरव है, अपना महत्व है। तो 12 रसों की 12 जो स्थाई भाव हैं उन 12 स्थाई भावों की कहीं विभाव सामग्री की विकलता आने पर रसाभास के रूप में अनुभूति हुई, कभी विभाव सामग्री की विकलता नहीं है फिर भी रस की प्रतीति हो रही है परंतु कृष्ण उसके विषय नहीं है तो वह उपरस है। और जहां श्री कृष्ण रस के विषय हैं और विभाव में कोई विकलता नहीं है वहां पर मुख्य रस उनकी प्राप्ति हो रही है। तो रस, उपरस और अप रस या रसाभास, इन तीन प्रकार के रसों का सबको आभास हुआ। और एक चौथे प्रकार का रस है, वो चौथे प्रकार का रस है भाव, उस भाव की भी प्राप्ति हुई। रसिर देवादि विषया भाव इत्यवि दीयते, किसी देवता को लेकर के जो प्रीति की जा रही है उस प्रीति का नाम भाव है, तो वो भाव भी कहीं प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण को लेकर के जो प्रीति की जाती है उसका नाम है रस, और जहां किसी देवता आदि को लेकर के कोई प्रीति की जाए, श्री गणेश, श्री भगवती, शिव आदि कोई देवता हैं, उनको लेकर के जहां प्रीति की जाए तो उसका नाम भाव है। तो यहां पर पिछले प्रसंग में निरूपण करे हैं कि तत्त्वम परम योगिनाम और वृष्णि नाम पर देवता, वृष्णि लोग पर देवता करके भी श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, माने इनमें जो दास रस है उसकी प्रतीति हुई है। अब एक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि तेजो बोधई अवज्ञादे असहिष्णुत्वम उच्चते, तेज उसे कहते हैं जिसमें अपने तेज के आगे किसी दूसरे का अवज्ञा हो जाए, या दूसरे के तेज को जो सहन नहीं कर सके उसका नाम भी तेज है। दूसरे के प्रभाव को, जैसे एक पंडित हैं, उनके सामने कोई बड़े पंडित आ गए तो वे उन बड़े पंडित के प्रभाव को सहन नहीं कर पाए, तो बड़ा व्यक्ति भी बड़े, तो उनके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए वो उनके प्रभाव को सहन नहीं कर पाए, तो सहन कर ले तो वो निस्तेज हो गया। जिसने सहन कर लिया, वो सहन नहीं किया किसी के प्रभाव को आने पर भी जो निस्तेज नहीं हुआ वो व्यक्ति तेजस्वी कहलाएगा। और यदि किसी दूसरे के आने पर उसका अपना प्रभाव समाप्त हो गया तो दूसरे वाले का तेज होगा, उनका तेज होगा। तो तेजो बुधाई, बुधजन ऐसा मानते हैं कि अवज्ञा दे कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपना तेज अवज्ञा को प्राप्त हो जाए, एक बात। और असहिष्णुत्वम, अथवा किसी दूसरे के तेज को हम सहन नहीं कर पाए तो हम तेजस्वी कहलाएंगे। किसी दूसरे के तेज को सहन नहीं कर पाए और उसको जवाब दें तो हम तेजस्वी कहलाएंगे। हमने जवाब दिया उसका तो हम तेजस्वी कहलाएंगे। तो अवज्ञा दे, या कहीं कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अवज्ञा कर रहा है तो अवज्ञा का पलट करके जवाब देना, यह भी तेज कहलाएगा। कोई निंदा कर रहा है और सुट सुट सुन रहे हैं तो ये भी बात नहीं कहलाएगी, तो तेजस्वी नहीं होगा। परंतु जहां अवज्ञा आदि हो रही है वहां पर किसी उसकी अवज्ञा का, उसकी बातों का बड़ी विनम्रता के साथ में कहीं जवाब दिया जाए तो ये तेजस्वीता कहलाएगी। तो तेज का एक स्वरूप हुआ कि यदि किसी दूसरे के द्वारा अवज्ञा प्राप्त हो रही है तो उसका, उसको सहन न करना और जवाब देना, उसका समाधान करना, ये तेजस्वीता कहलाएगी। अथवा ये है कि अपने तेज से दूसरे का तेज अपने आप ही नीचे हो जाए, उसका नाम भी तेज है। श्रृंगार ये कह रहे हैं, आकृष्टे प्रकटम दिदंडेश्वणा चंडेन रंगस्थले नंदे चानक दुंदुभव चपुरतः कंसेन विश्वद्रुषा द्रुहा दृष्टिम तत्त्वसुरारि मृत्युकुटला संपर्क दूती क्षपन मंचस्यो पर संचुकूर दशु असौ पश्चाच्युतः प्रांचति। दर्शन करने वाले मथुरा के कारागार मथुरा के उस रंगमंच पर ही कह रहे हैं कि आकृष्टे प्रकृतम दिनंदेशोणा चंडेल रंगस्थले, रंगस्थल में जब कंस ने आकृष्टे क्रोध किया और कंस ने क्रोध करके तो आकृष्टे प्रकटम साक्षात क्रोध किया और दंडेशोणा श्री कृष्ण को दंड देना चाहा। उस चंड माने प्रचंड कंस ने जब कृष्ण को दंड देना चाहा और वो दंड भी नंदे चानक दुंद भव चपुरता श्री नंद बाबा और आनक दुंद भी इन दोनों के सामने विश्व से द्रोह करने वाले कंस ने जब कृष्ण को दंड देना चाहा, क्योंकि श्री कृष्ण ने खेल खेल में जब चारुल को धोबी पछाड़ से दे मारा, मुष्टिक जो है उसको बलदेव ने एक मुक्का मार करके ढेर कर दिया, शल जो है उसको चरण की ठोकर मार करके उछाल करके फेंक दिया, तोशल को बीच से चीर दिया गया, बचे हुए जितने भी मल्ल हैं वे सब कूट की कुटाई कर दी गई, तो बचे हुए जितने भी मल्ल थे वे सब के सब उस समय भाग गए। और जब सब इधर उधर भाग गए हैं उस समय श्री कृष्ण रंगमंच के ऊपर नाचने लगे अखाड़े में, और उनको अखाड़े में नाचता हुआ देख करके मानो आप तो कह रहे हैं मामा जी आपने हमारी मल्ल विद्या तो देखी, हमारी लास विद्या भी तो देख लो कि हम कैसे नाचते हैं। तो कंस कह रहा है कि अरे रामकृष्ण से कहो ये यहां से भाग जाएं, वरना मैं इनको मार दूंगा, नंद का धन छीन लो, वसुदेव उसको मार दो, और उग्रसेन भले मेरा पिता है फिर भी उग्रसेन को मार दो। तो जब ऐसे उसने राजाज्ञाएं पारित कर दी तो श्री कृष्ण ने कहा देखो भाई अब हम सहन नहीं करेंगे, और कृष्ण ने छलांग लगा करके कंस के मंच के ऊपर आप पहुंच गए। और मामा जी कह रहे हैं मामा जी हम तो आपके गले लगेंगे, और कंस कह रहा है दूर हट दूर हट, वो कह नहीं इतने दिन में भांजा आया है मामा मैं तो आपके गले लगूंगा ही लगूंगा, और चक्कर लगाते लगाते कंस की पाक खुल गई, उसकी चोटी कृष्ण के हाथ में आ गई और आपने चोटी पकड़ करके कृष्ण कंस को नीचे पटक दिया और ऊपर त्रिलोकी का भार लेकर के धम कूद पड़े और कंस मारा गया कृष्ण के भजन से। तो आकृष्टे प्रकटम जिस समय कंस क्रोध कर रहा है और दंडेशोणा वह कंस दंड देने की इच्छा करता है, एक प्रत्यय होता है सन और उ, तो सन प्रत्यय जहां आता है उसके साथ में उ आता है, और सन प्रत्यय आने पर क्रिया में दो बार शब्द का प्रयोग होता है वर्ण का, जैसे जिगमशति गम धातु है और फिर गम का गम गम जिगम जिगम हो जाएगा जी हो जाएगा, जिज्ञासा ज्ञान ज्ञान फिर जी बन गया ज्ञा का जी बन गया। तो ये कहीं इच्छा करने की जहां कोई बात होती है वहां पर सन प्रत्यय आता है, तो ये उसी का प्रयोग है दंडेशोणा जहां दंड देने की इच्छा की जाती है। तो प्रकट रूप से दंडेशोणा जहां दंड देने की इच्छा की जा रही है कंस के द्वारा, उस समय नंदे आकृष्टे श्री नंद बाबा उन वे भी अत्यंत अत्यंत उनके सामने नंदे और आनक दुंद चुपुरता उनके सामने कंस विश्वद्रोह, कंस शब्द का अर्थ होता है हिंसा, कंसी धातु हिंसा के अर्थ में आती है, जो सबको मार दे। तो ऐसे विश्वद्रोहा, सबसे द्रोह करने वाले कंस के द्वारा जब श्री कृष्ण को दंड देना चाहा, उस समय दृष्टिम तत्व स्वार मृत्यु कुटला कुलता संपर्क दूती क्षिपन, श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि कंस के पास में भेजी। काय के लिए भेजी? श्री कृष्ण की दृष्टि ही एक दूती है जो कुलटा मृत्यु के साथ में कंस का मिलन कराना चाह रही है। क्या सुंदर। तो जैसे कुलटा कहीं किसी पुरुष के माध्यम से, किसी अन्य संपर्क के माध्यम से दूती भेजती है, ऐसे ही मृत्यु रूपी कुलटा ने कंस से मिलन करने के लिए कृष्ण के माध्यम से अपनी दृष्टि रूपी दूती कंस के पास में भेजी। क्या बात है, का ये काव्य की पराकाष्ठा, ये कवि की अद्भुतता है। तो दृष्टिम तत्र सुरारी, सुरारी माने कंस, उसके मृत्यु कुलटा संपर्क, मृत्यु रूपी कुलटा से संपर्क प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की दृष्टि रूपी दूती वह कंस के पास में पहुंची। कंस ने अपने, श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि उस समय डाली। मंचो परे संचकूर्देशु असौ, असौ माने वे श्री कृष्ण मंच के ऊपर उस समय छलांग लगा करके संचकूर्देशु कूदने की इच्छा से आपने छलांग लगाई और मंच पर पहुंच गए। अरे सखी पश्य अच्युतः प्राणचति, इन अच्युत का दर्शन कर, ये प्राणचति कैसे सुंदर, इन्होंने ये प्राणचति माने सामने पहुंच रहे हैं, प्राणचति माने सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सामने हमारे कैसे दिख रहे हैं, इनका तू दर्शन कर, दर्शन कर। अब ललित ये तेजी हो गया कि कंस ने यदि अपमान किया तो अपमान का उत्तर कृष्ण इस तरह से देंगे कि भाई किसी की जवान चलती है, किसी का हाथ चल जाएगा, फिर इसमें दोष मत देना, हमारे माता पिता को हमारे सामने ये तुम ये कह रहे हो कि इनका धन छीन लो, इनको मार दो, उग्रसेन को मार दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, फिर हम भी इसका विरोध करेंगे, और यदि आपने ऐसी कोई राजाज्ञाएं इस समय निकाली हैं, पारित की हैं, तो हम उन ऑर्डिनेंस को कभी भी कंप्लाइन होने नहीं देंगे, उनको हम कभी भी क्रियान्वित होने नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे। और कृष्ण उस समय उछल करके कंस के मंच पर पहुंच गए। श्रृंगार पुचरा चेष्टा यत्र तम ललितम विदु, अब श्रृंगार पुचर जो चेष्टाएं हैं उनको ललित कहते हैं, जैसे बलिहारी विधत्ते श्री राधाया कुछ मुकुलियो केल मकरी, मेरी स्वामी श्री विश्वानंदिनी निकुंजेश्वरी उनके ऐसे श्री कृष्ण अधीन हो रहे हैं कि आप श्री प्रिया के श्रीअंग के ऊपर अपने हाथ से, जब मैं दासी श्री प्रिया का श्रृंगार कर रही थी उस समय मुझे हटा करके श्री कृष्ण आप श्री प्रिया के श्रीअंग के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर जो केल मकरी है, वो केल मकरी सुंदर जो डिजाइन है मछली की डिजाइन उनकी, उनको बना रहे हैं, केल मकरी उनकी रचना कर रहे हैं, क्रीड़ा पूर्वक सुंदर रचना कर रहे हैं, ये टैटू कहते हैं ना, हाँ तो टैटू की मैंने कॉन्सेप्ट कहीं बड़ा पुराना होगा। शरीर के ऊपर चित्रावली का अंकन, तो ये हाँ, तो कुछ मुकुलियों केल मकरी, कुछ मुकुल जो है वक्षस्थल रूपी सुंदर कली, मुकुल माने कली, उनके ऊपर केल मकरी उनकी रचना श्री कृष्ण कर रहे हैं। तरेण विग्रात्मा सर्वसम सव्येन रस कहा, करेण विग्रात्मात्मा अपने हाथ से आप जब चित्राम करने के लिए श्री प्रिया के कंचुकी के ऊपर, प्रिया के गले के ऊपर, भुजाओं के ऊपर जहाँ चित्राम करने के लिए प्रस्तुत होते हैं उस समय व्यग्रात्मा श्री कृष्ण के हाथ कांपते हैं, व्यग्रात्मा है, कभी हाथ कांपते हैं कभी जानबूझ करके, जैसे मिटाने का स्पर्श करने का सौभाग्य मिले, चरणों को छू करके जो अलता टिगड़ा हो गया है तो चरण छूने का बहाना ढूंढते हुए भी जानबूझ करके भी वे अपने हाथ को कपाते थे और कहते नहीं लाइन ठीक नहीं आ रही है, इसलिए श्री चरणों को दबाने का एक सो अवसर मिल जाए बलिहारी। तो करेण विग्रात्मा, तो हमारी स्वामी की ऐसी महिमा है, दासी आनंदित हो रही है ये उस लीला का दर्शन करके। करेण विग्रात्मा सर्वसम असव्येन रस कहा, सर्वस माने अत्यंत आदर के साथ में, असव्येन रस कहा अपने दाहिने हाथ से श्री प्रिया के कपोल के ऊपर जो आपने सुंदर मरवट काढ़ी उसमें जो लाइन टेढ़ी चली गई है उसको सीधा करने के बहाने कपोल स्पर्श करने का भी स्वअवसर प्राप्त कर लेते हैं, चरणों को छूने का भी स्वअवसर प्राप्त कर लेते हैं अपने असव्येन रस कहा, अपने दाहिने हाथ से वे परम रसिक हैं। अरिष्टे चाटोपम कटुरुवति सव्येन बेहसन, और अरिष्टासुर यदि उस समय आ जाए तो साटोपम आटोप करता हुआ आक्रमण करता हुआ यदि अरिष्टासुर आ जाए और कटुरुवति और वो जोर से रभा रहा है, बैल जोर से रभा रहा है उस समय सव्येन बेहसन आप हंसते हुए बाएं हाथ से उदंचत रोमांचम उसे बाएं हाथ से धक्का दे देते हैं, जिसके अरे हमको अपना काम करने दे, इस समय हम श्री प्रिया जी के कपोल के ऊपर चित्राम कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से तो चित्राम करते हुए विराजमान हैं और बाएं हाथ से सव्येन मन बाएं हाथ से बेहसन अरिष्टे साटोपम कटुरुवती वे जब अरिष्टासुर आटोप सहित रभा रहा है गरज रहा है उस समय उदंचद रोमांचम रचयति चकृष्णः परिकरम उस समय बाएं हाथ से अपनी कमर की जो फेंट है उसको कसते हुए भी विराजमान है वो चित्राम चाल जारू है जाली जारी है और बाएं हाथ जो है वो कमर की फेंट कसने में आपका तैयार है, तो बाएं हाथ से अपनी कमर की फेंटा कस रहे हैं और दाहिने हाथ से श्री प्रिया उनके कपोल के ऊपर चित्राम करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं। वाह ये ललित ये श्रृंगार प्रचुर चेष्टा उसका ये बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, ये अपूर्व रूप से विराजमान है। दोबारा विधत्ते राधाया कुछ मुकलयो केन मकरिम, जब श्री राधिका के हमारी स्वामी जो उन इस दासी की जो स्वामी जो है स्वामी जी उनके वक्षस्थल के ऊपर जो केल मकरी है उस केल मकरी की जिस समय वे रचना करते हुए चंदन विभिन्न रंग से केल मकरी की रचना करते हुए विराजमान हैं उस समय व्यग्रात्मा आप व्यग्र आत्मा होकर के माने कुछ कांपते हुए हाथ होकर के श्री प्रिया के सौंदर्य को देख करके हाथ कांप रहा है और चित्राम जब टेढ़े हो जाते हैं तो जानबूझ करके प्रिया के स्पर्श करने का सौभाग्य वे ढूंढ लेते हैं अर्जित कर लेते हैं। और सरहसम असव्येन रस कहा, दाहिने हाथ से सरहस माने भयभीत होते हुए वे श्री प्रिया उनके वक्षस्थल के ऊपर चित्राम करते हैं और अरिष्टे सात टोपम कटुरुवती अरिष्टासुर जिस समय आटोप सहित गर्जना करते हुए जब आवाज कर रहा है उस समय सभ्यन बेहसन बाएं हाथ से हंसते हंसते ही आप उदंचन रोमांचम रोमांच में खड़े हो गए हैं और वे श्री कृष्ण अपने परकर की रचना कर रहे हैं, मन फेंट कसकर के कमर कसकर के तैयार हो रहे हैं। औदार्य आत्मादि अर्पणम अर्पण कार्यत्वम औदार्यम इति कीर्त्यते। अब यहां पर ये दो रसों की संधि उसका निरूपण किया गया है, एक ओर श्रृंगार रस दूसरी ओर वीर रस, इन दो की संधि है और ये दोनों रस मित्र रस हैं, एक साथ आ सकते हैं। आत्मादि अर्पण कार्यत्वम अपने आप को भी श्री प्रिया को समर्पित कर देना, इसका नाम ही उदारता है। औदार्य का लक्षण वर्णन किया कि अपने आप को भी समर्पित कर देना। बलान्या को वा भवेत अत्र बदान्य पुरुषोत्तमात्, श्री उदार पुरुषोत्तम से बढ़कर के बदान्य को भवेत अत्र, इस जगत में कौन ऐसा वदान्य माने उदार व्यक्ति हो सकता है। अकिंचनाय आत्मा निर्गुणायापि दीयते, कि जो अकिंचन है निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी तुलसी दल मात्र ने जल से चुलके नवा, तुलसी दल मात्र से अपने आप को वे समर्पित कर देते हैं। ये वदान्यता माने अत्यंत उदार है। अब यहां पर कह रहे हैं कि सामान्य नायक गुणा स्थिरताद्या यदप्यमी, स्थिरता वदान्यता तेजस्विता ये जो गुण बताए अभी, ये गुण एक सामान्य किसी नायक में भी प्राप्त होते हैं, किसी मनुष्य में भी प्राप्त हो सकते हैं ये गुण तो। तथापि पूर्व तक किंचित विशेषात् पुनरीरिता, और ये कृष्ण के गुणों में पहले भी 64 गुणों में इनकी गिनती कराए थे, परंतु इनको जो दोबारा कहा गया शोभा विलास श्रृंगार इत्यादि इन 8 गुणों को जो दोबारा गिना गया, इन 8 गुणों को सात्विक, सात्विक माने अंतः भीतर के गुणों के रूप में गिना गया, तो ये दोबारा जो किया गया इनको सामान्य कायिक गुणों के रूप में न मान करके, स्वभाव के गुणों के भीतर न मान करके, चित्त के गुणों के भीतर इनको जो माना गया वो इनकी विशेषता के कारण इनको दोबारा गिना गया है। तो पहले इनकी पुनरुक्ति जो की गई है वो पुनरुक्ति इसीलिए है कि पहले एक अलग रेफरेंस में उनको दिया गया था, अब एक नए रेफरेंस में नए प्रसंग में इनको दिया जा रहा है। अब श्री कृष्ण के सहायक उनका वर्णन कर रहे हैं। विभाव लहरी में ये नायक का वर्णन हुआ, अब नायक के सहायकों का वर्णन कर रहे हैं। नायक के सहायक भी उद्दीपन के रूप में कहीं सामने आएंगे और उद्दीपन के रूप में सामने आकर के अब उनका वर्णन, जैसे अस्य गर्गादयो धर्मे युधानादयो युधि उद्धवाद्याश तथा मंत्रे सहाया परकीर्तता। श्री गर्ग गर्गाचार्य जी आदि धर्म में कृष्ण के सहायक हैं, धर्म के कार्य में गर्गाचार्य जी आदि इनके सहायक हैं, और गर्गाचार्य जी अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं कि हमारा पौरोहित्य ग्रहण करना बड़ा सफल हुआ। जैसे वशिष्ठ जी पौरोहित्य को इसलिए स्वीकार करते हैं कि रामचंद्र जी का पौरोहित बनने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसे गर्गाचार्य जी पौरोहित्य भले निंदित है परंतु फिर भी पौरोहित्य को इसलिए स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो पौरोहित्य बिगर हितम करके दधीचि ऋषि ने कहा था, परंतु फिर भी पौरोहित्य को स्वीकार करते। ऐसे गर्गादेव धर्म में, गर्ग इत्यादि धर्म में कृष्ण के सहायक हैं। युधाना दयो युधि, श्री युद्ध में युधान आदि ये इनके, युधाना सात्विकी, सात्विकी आदि युद्ध में श्री कृष्ण के सहायक हैं। और उद्धवाद्या तथा मंत्री, मंत्रणा में उद्धव आदि इनके सहायक कहीं माने गए हैं। अब श्री कृष्ण के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। एक हो गए सहायक, अब कृष्ण भक्त। तद्भाव भावित स्वांता कृष्ण भक्ता इति रीता। कृष्ण को कैसे सुख मिले, तद्भाव माने कृष्ण को सुख देने की भावना, उससे भावित स्वांता जिनका हृदय भर रहा है उनको कृष्ण भक्त कहा गया है। तद्भाव भावित स्वांता, उनके भाव से भावित स्वांत वाले जो जन हैं उनको कृष्ण भक्त कहा गया। ये सत्य वाक्य इत्यादिया हीमान इत्यंतिमाह गुणा, और इनमें भी सत्यवाक लज्जाशील इत्यादि के सारे गुण हैं। तो सत्यवाक इससे लेकर के हीमान इत्यादि पहले जो 64 गुण गिनाए, उन 64 गुणों में श्री कृष्ण के जो सहायक जन हैं कृष्ण भक्तगण, इन कृष्ण भक्त में भी ये गुण स्वाभाविक रूप में मिलते हैं। क्योंकि यस्य अस्य भक्तिर् भगवते किंचना सर्व गुणैः सत्त्व समासते स्वरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना असति भावतो बही। कि जिसमें भक्ति विराजमान है उसमें सारे गुण अपने आप आ ही जाते हैं, और जिसमें भक्ति नहीं है ऐसे असत में महद्गुण कहाँ से आ सकते हैं। तो कृष्ण के सहायकों में भी ये गुण, भक्तों में भी ये गुण मिलते हैं। ते साधकाश्च सिद्धाश्च द्विविधा परकीर्तिता। अब कृष्ण भक्त भी दो प्रकार के हैं, एक साधक अवस्था में और एक सिद्ध अवस्था में। ये दो प्रकार के भक्त हैं। हम लोग जैसे साधक अवस्था में हैं और श्री नंद भवन के चित्रक पत्रक इत्यादि जो जन हैं वे सिद्ध अवस्था में श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, या सात्विकी गर्गाचार्य जी उद्धव ये सिद्ध अवस्था में कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान है। अब साधक सिद्ध में अंतर क्या है इसको निरूपण कर रहे हैं कि उत्पन्न रते सम्यक निर्विघ्नम उपागता कृष्ण साक्षात्कृतो योग्या साधका इति कीर्तिता। कि जिनमें रति तक का भाव उत्पन्न हो गया, मन श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव, भाव तक का जिनमें भाव जिनके 9 में 7-8 भाव जिनमें उत्पन्न हो गए हैं, केवल एक प्रेम रह गया है। क्यों उत्पन्न रते हैं जिनमें रति उत्पन्न हो गई है सम्यक प्रकार से, और नैर्विघ्नम अनुपागता परंतु उनका भजन अभी पूरी तरह से निर्विघ्न नहीं है। क्यों जब तक प्राकृत संसार में हैं तब तक हम कहीं ना कहीं विघ्न से युक्त ही हैं। प्राकृत संसार में कभी कायिक आध्यात्मिक विघ्न आ जाएंगे, कभी आध्यात्मिक विघ्न आ जाएंगे, कभी आध्यभौतिक आ जाएंगे। आध्यात्मिक विघ्न दो प्रकार के, एक आध्यात्मिक विघ्न जो है वो है कायिक, एक है मानसिक। ये दो प्रकार के अध्यात्म, शरीर का रोग आदि और नहीं मन का रोग आदि और शरीर का रोग व्याधि, तो ये दो विघ्न उत्पन्न हो जाएंगे, ये आध्यात्मिक हो गए। आदि व्याधि माने शरीर के रोग और मन के रोग, आधे भौतिक राजा पशु मच्छर मक्खी इनके द्वारा उत्पन्न किए गए जो विघ्न हैं वो हो गए आधे भौतिक, किसी भूत के द्वारा दिए गए कष्ट, और आधे दैविक का तात्पर्य है ईश्वर के द्वारा दैव के द्वारा प्राप्त होने वाले कष्ट, जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि विप्लव, ये कहीं प्रकृति के जो कष्ट हैं वो प्राप्त होने वाले। तो नैर्विघ्नम अनुपागता, जब तक इस संसार में रह करके हम भजन कर रहे हैं तब तक पूरी तरह से निर्विघ्न नहीं हो सकते हैं, कभी कहीं ना कहीं विघ्न कुछ न कुछ तो बने रहते हैं संतों के भी। अब वे जो जितना भजन में ऊंचा होगा उतना ही उन विघ्नों को गिदारेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा, उनकी उपेक्षा कर देगा, और जो जितना संसार में आ सकते हैं जरा सी भी आपत्ति आई तो बस उसी ओर उसका ध्यान लग जाएगा, दिन रात बस उसको सोचता रहेगा कि आज मुझे ये हो रहा है, आज मुझे ये हो रहा है, बस यही चिंता करते रहो, फिर अपना काम ही छूट जाएगा। तो निर्विघ्नम अनुपागता, निर्विघ्नता को जो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिनमें रति उत्पन्न हो गई है परंतु अभी जिनका भजन निर्विघ्न नहीं हुआ है, कृष्ण साक्षात्कृतो योग्या, कृष्ण के साक्षात्कार करने में वे योग्य भी हैं। साधकों की बात करें, साधक और सिद्ध, इनमें साधकों की बात करें कि ये साधक जन भी कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। भाव अवस्था में इनको साक्षात्कार हो जाता है, स्वप्न में, कभी स्वप्न में भी ठाकुर जी आ जाते हैं, तो वो भाव अवस्था वाले जो हैं उनको स्वप्न में भी भगवत दर्शन हो जाते हैं। और ये स्वप्न बड़े काम की चीज है, क्योंकि स्वप्न में अनेक अनेक बार भगवत आज्ञा का की प्राप्ति होती है, और अधिकांश में संतों को जो भगवत आज्ञा की प्राप्ति हुई वो स्वप्न में हुई, इसलिए स्वप्न भी बड़े काम की चीज है। और जब प्रेम अवस्था है, प्रेम अवस्था में साक्षात्कार भी कहीं ठाकुर जी करा देते हैं, इस शरीर में भी ठाकुर जी का साक्षात्कार कभी किन्हीं किन्हीं संतों को हो जाता है। जिनको शरीर में साक्षात्कार हो गया उनको सिद्ध भी कहते हैं। तो कृष्ण साक्षात्कृतो योग्या, कृष्ण साक्षात हो भी सकता है परंतु उसकी योग्यता है, कभी नहीं भी हो सकता है परंतु योग्यता है, ऐसे जन साधक कहलाते हैं। जैसे कह रहे हैं, ईश्वरे तद्धीनेशु बालेशु दुष्यसु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षाम यः करोति स मध्यमा। प्रायः ठाकुर जो कृपा करते हैं वो मध्यम भक्तों के माध्यम से कर रहे हैं। तो मध्यम भक्त कौन है? अवर भक्त वे हैं जिनका कृष्ण में श्रद्धा तो हो गई है परंतु तो अभी भजन पका नहीं है, वे हैं अवर भक्त। मध्यम भक्त वो हैं जो ईश्वर में प्रेम करते हैं, ईश्वर के अधीन जनों के साथ में, माने वैष्णवों के साथ में मित्रता करते हैं, और अपने से छोटों के ऊपर कृपा करते हैं, और कृष्ण से कोई द्वेष करेगा ये भी कभी विचार करते ही नहीं है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा इनको करते हुए जो विराजमान होते हैं, ऐसे ये कहीं परकर अलंकार है, माने क्रम क्रम करके यथासंख्य विधान जो है वो जिसमें हो, ऐसा परकर अलंकार है। तो ईश्वर के साथ में प्रेम पहली पंक्ति के साथ में दूसरी पंक्ति क्रमशः है, ईश्वर के साथ में प्रेम जो ईश्वर के अधीन है उनके प्रति मैत्री, जो बालिश उनके साथ में कृपा, और जो द्वेषी करने वाले हैं उनकी उपेक्षा। यथासंख्य इनका निरूपण किया गया है, ये मध्यम भक्त हैं। प्रायः ऐसे मध्यम भक्त उनके ऊपर ही कृपा, वे ही गुरु पद प्रायः स्वीकार करते हैं। हर एक को तो श्री सुखदेव जी जैसे, श्री जयभरत जी जैसे हर एक को तो मिलेंगे नहीं, परंतु प्रायः जगत को जो कृपा करते हैं वे मध्यम भक्ति ही करते हैं। इसलिए इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कि हमको कोई सुखदेव जी जैसा गुरु मिलेगा तो हम दीक्षा ग्रहण करेंगे, तब तो फिर जीवन खत्म हो जाएगा। यही विचार करना चाहिए कि गुरु के माध्यम से, गुरु कैसे भी हैं, चाहे वे उतने परिपक्व नहीं हैं, परंतु गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण जीव के ऊपर कृपा करें। गुरु तो केवल द्वार हैं, इसीलिए कई बार वो दृष्टांत दे देते हैं कि जैसे पानी जो किचन में आ रहा है वो हेड टैंक से आ रहा है, अब टोटी कैसी भी लगी हो, कि प्लास्टिक की लग रही है कि सोने की लग रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, पानी वही है। इसलिए मध्यम गुरु के द्वारा भी जो कृपा हो रही है, वो मध्यम गुरु के द्वारा भी होने वाली कृपा वह कृष्ण के द्वारा की गई है। कृष्ण कृपा मूर्ति है गुरुदेव, और उनके द्वारा कृपा की प्राप्ति हो रही है। तो प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति सब मध्यमा। अब मध्यम साधक जो है उनका दृष्टांत दे रहे हैं कि सिक्ताप्यश जलोत्करेण भगवत वार्ता नदी जन्मना। तिष्ठत्येव भवाग्नि हेति ऋतते धीमन अलं चिन्तया हृद्व्योमन्यपि अमृतस्प्रहाहर कृपा वृष्टे स्फुटं लक्षते नेदिष्ठो प्रसुरोम तांडव भरात कृष्णाम्बुदस्योद्गमः। कि अरे भैया सिक्तापि अश्व जलोत्करेण तुम आंसुओं के जल के उत्कर्ष से आंसुओं के जल की धारा से सिक्त हो रहे हो। भगवत वार्ता नदी जन्मना, ये वर्षा जो है वो ही नदी बनाएगी। तो तुम्हारे आंखों से जो आंसू आ रहे हैं ये भगवत वार्ता रूपी नदी के जल से सिक्त होने पर भी सिक्त होने पर तुमको जो अश्रु जल तुम्हारे नेत्रों से निकल रहे हैं तिष्ठत्येव भवाग्नि हेति इति ते धीमन अलम चिंतया। फिर भी ये तुम चिंता मत करो कि आंसू निकल रहे हैं और हमने भगवत वार्ता रूपी नदी उनका आश्रय भी ग्रहण कर रखा है फिर भी हमारे हृदय में भवाग्नि विद्यमान है। अभी संसार रूपी अग्नि समाप्त नहीं हुई है, आंखों में कभी कभी एक दो बूंद भी आ जाती है, कृष्ण कथा रूपी नदी भी पास में है, फिर भी दावानल लगा हुआ है। भवाग्नि वह अभी समाप्त नहीं हो रही है, जबकि ये कृष्ण कथा बार रूपी नदी और आंखों से निकलने वाली जल की धारा वर्षा, ये नदी और वर्षा दोनों की दोनों कैसी हैं? भवाग्नि हेति, भव रूपी अग्नि को नष्ट करने वाली कुल्हाड़ी के समान है। हेति कहते हैं कुदाल, तलवार। तो संसार रूपी अग्नि को काटने में ये तलवार के समान है, परंतु तो फिर भी भवाग्नि तिष्ठति एव, भवाग्नि विराजमान ही है। अरे धीमन अलम चिंतया, अभी तक संसार नहीं कष्ट हो रहा है, हमने यद्यपि कृष्ण कथा रूपी नदी का सहारा भी लिया हुआ है, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वर्षा भी हो रही है, परंतु फिर भी संसार में पड़े हुए हैं, संसार की चिंताओं में पड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं अरे धीमन अलम चिंतया, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हृद्योमनि अमृत स्प्रहा हर कृपा विष्टे स्फुटम लक्षते। केवल फुहार मारने से दावाग्नि नहीं बुझेगी, हृदय रूपी व्योमनि माने आकाश में अमृत स्प्रहा हर कृपा विष्टे, अमृत की स्प्रहा उसको भी हरण करने वाला, अमृत माने स्वर का भोग और अमृत माने मोक्ष, उस मोक्ष और भोग इन दोनों की स्प्रहा का हरण करने वाली कृपा वृष्टि है। कृपा वृष्टि जब तक नहीं होगी वह हृद्योम में लक्षते होने वाली है, हृद्योम में दिख रही है कि तेरे हृदय रूपी व्योम माने आकाश में श्री कृष्ण की कृपा रूपी दृष्टि दिख रही है। नेदिष्ठे प्रसुरोम, क्योंकि वर्षा के पहले जैसे घटाएं उमड़ती हैं इसीलिए नेदिष्ठे, इसी तरह से निर्दिष्ट माने निकट में दिख रहा है, वर्षा आने वाली है ये दिख रहा है कि अभी निर्दिष्ट माने निकट में ही तेरे रोम खड़े हुए हैं, मानो आकाश में बादल घिरने लगे हैं, घटाएं घिरने लगी हैं, और जब घटाएं घिर जाएंगी और वर्षा होगी तो दावानल बुझ जाएगा। पास की नदी होने पर भी दावानल को बुझाया नहीं जा सकता है, क्यों डाला कैसे जाए पानी, और पानी की फुहार उछालने पर यदि कोई चुल्लू से उछाले तब भी दावानल को बुझाया नहीं जा सकता है, परंतु जब आकाश से वर्षा होगी तो वर्षा होने पर जो दावानल है वह अपने आप बुझ जाएगा। दोबारा सुन लें, कृपा माने कृपा हो चुकी है, और कृपा के कुछ लक्षण, कृपा तुझे हो गई है उसके लक्षण दिख रहे हैं, जैसे आकाश में घटाओं का इकट्ठा होना, यह इस बात की पूर्व सूचना है कि आगे वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार, क्योंकि साधक का लक्षण ये जो निरूपण किया गया था ना, वो निर्विघ्नम अनुपागता, अभी उनका भजन निर्विघ्न नहीं हुआ है, पर जल्दी से विघ्न दूर हो जाएंगे, सिद्ध होते ही उनके विघ्न दूर हो जाएंगे। तो यहाँ साधक के लक्षण के रूप में ये दृष्टांत दे रहे हैं कि यद्यपि भाव दशा में भी तुझे कभी कभी तेरी आंखों में अश्रु जलोत्करेण आंसुओं की बूंदें आ जाती हैं, यद्यपि भगवत वार्ता रूपी नदी के पास में तू खड़ा हुआ है और फिर भी भवाग्नि हेति, अभी संसार रूपी अग्नि को नष्ट करने के लिए ये जल के कण भी हैं और नदी भी है, परंतु फिर भी धीमन अलम चिंतया, तेरे हृदय में अग्नि अभी भी तिष्ठति है, वो भवाग्नि संसार की अग्नि अभी विराजमानी है, इसलिए तू चिंता मत कर। हृद्योमनि अमृत स्प्रहार कृपाभिष्टे, क्योंकि तेरे हृदय में अभी श्री कृष्ण की कृपा रूपी घटा उमड़ आई है, और ये कृपा रूपी घटा ऐसी है जो कि अमृत स्प्रहा हर, माने मोक्ष की स्प्रहा को भी हरण करने वाली है, और अमृत माने स्वर्गीय अमृत, उसकी भी स्प्रहा को हरण करने वाली है। अमृत के दो अर्थ, एक तो स्वर्ग का अमृत जो समुद्र मथने से उत्पन्न हुआ, और दूसरा अमृत माने मोक्ष। तो भोग और मोक्ष दोनों की स्प्रहा, उनको हरण करने वाली कृपा विष्टे, अभी ऐसी जोर की धुआंधार वर्षा होगी कृपा की, कि जिससे ये भवाग्नि जो अभी तक विराजमान है ये बुझ जाएगी, क्योंकि उसके पूर्व लक्षण कहीं दिख रहे हैं कि निदिष्ठे माने निकट में पृथ्वी रोम तांडव भरा, तेरे रोम जो खड़े हो रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि कृष्णाम्बुदस्योद्गमः, तेरे हृदय में कृष्ण रूपी बादल का उद्गम हो रहा है, तेरे हृदय में कृष्ण रूपी महाबादल का उद्गम हो रहा है, और कृष्ण जब कृपा करेंगे उस समय तेरे सारे जो अग्नि हैं ये दावाग्नि ये बंद हो जाएगी, भले निकट में नदी बहती रहे, भले छुटपुट फुहार पड़ती रहे, परंतु दावाग्नि जैसे नहीं बुझती है, परंतु जब कृष्ण अम्बुद का उद्गम हो जाएगा तो वो दावाग्नि समाप्त हो जाएगी, भव दावाग्नि समाप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर ये रूप कलंकार का कितना सुंदर प्रयोग है, हृदय हो गया आकाश, श्री कृष्ण हो गए भरी पूरी घटा, और उनकी कृपा हो गई धुआंधार वर्षा, संसार की तृष्णा वो हो गई अग्नि, परंतु इस अग्नि को शांत करने के लिए तेरे पास में दो उपाय हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं वही है छुटपुट वर्षा, और नदी भी पास में विराजमान है, परंतु कृष्ण कथा रूपी नदी वो भी अभी पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं हो रही है, क्योंकि निर्विघ्न अनुपागता, जो साधक है उसका निर्विघ्नता पूरी नहीं हुई है, उनमें रति उत्पन्न हो गई है, निर्विघ्न प्राप्त हुआ नहीं है, और कृष्ण साक्षात्कृतो योग्या, कृष्ण का साक्षात्कार करने में वह योग्य है, माने कुछ ही देर में वर्षा होने वाली है, घटाएं उमड़ आई है, ये कृष्ण साक्षात्कृता, कितना सटीक माने जो लक्षण दिया उसका सटीक उदाहरण है कि शीघ्र ही कृष्ण कृपा बरस होने वाली है। अब सिद्ध ये बिल्व मंगल तुल्य, ये साधकास्ते प्रकीर्तिता, बिल्व मंगल के समान लोगों को साधक माना गया, जिनमें पूरा प्रेम है, परंतु अभी कहीं संसार जो है वो संसार की अग्नि दूर नहीं हुई है, और वे व्याकुल होकर के ये कह रहे हैं कि कब मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। तो कृष्ण कर्णामृत में ये जो व्याकुलता की स्थिति है, वो व्याकुलता की स्थिति विराजमान। बिल्व मंगल को, हाँ ये एक आश्चर्य की बात है, बिल्व मंगल को साधक कोटि में उन्होंने रखा। आप वो लीला का दर्शन कर रहे हैं, माने कृष्ण साक्षात्कृत योग्य, परंतु दृष्टांत जो है वो बिल्व मंगल का उन्होंने दिया है, क्योंकि कहीं विषयों में आसक्ति थी, विषयों की आसक्ति होने पर कृष्ण कथा रूपी नदी भी उनको मिल रही है और कृपा भी हो रही है, परंतु अभी वे साधक कोटि में हैं, परंतु कृष्ण साक्षात्कार करने के योग्य हैं। जब कृपा हो गई तो साधक से सिद्ध बनने में देर नहीं लगी, निकटता है, इसलिए मैंने वो उनको साधक के रूप में रहा कि साधक होते हुए भी तुरंत ही सिद्ध हो जाएंगे। अब उनका जो थोड़ा सा जो कहीं कषाय था, वो कषाय कहीं है और उससे फिर वे दूर हो जाएंगे। तो जैसे नहीं, मैं उसको निवेदन करना चाह रहा हूँ, उसको इस तरह से ध्यान दें कि श्री चिंतामणि जी के उपदेश से श्री बिल्व मंगल कहीं निकल गए, चिंतामणि जयते सोमगिरिर गुरु में शिक्षा गुरु श्री भगवान शिख पिछ मौले, श्री चिंतामणि भी शिक्षा गुरु हैं और श्री कृष्ण ने श्री चिंतामणि जी के माध्यम से मुझे उपदेश प्रदान किया। श्री कृष्ण भी चिंतामणि हैं और शिक्षा गुरु जो हैं वे सोमगिरि जी, वे भी मेरे शिक्षा गुरु, वे भी मेरे शिक्षा गुरु हैं। चिंतामणि सोमगिरि जी ये दोनों मेरे शिक्षा गुरु हैं। और सोमगिरि का मतलब है सौ उमा मन शिव जी, उनसे युक्त होकर के जिनकी गिरि माने वाणी है, ऐसे सोमगिरि वे शिव जी भी मेरे गुरु होकर के विराजमान है। तो ये तीनों गुरु हैं, सोमगिरि ये गुरु जी का भी नाम है, ये शिव जी का भी नाम है और श्री चिंतामणि जी, और श्री कृष्ण भी चिंतामणि है और गुरु भी चिंतामणि है, सब चिंतामणि हो गए, कृष्ण चिंतामणि, गुरु चिंतामणि, श्री चिंतामणि जी चिंतामणि और जो सोमगिरि स उमा जिनकी वाणी है, ऐसे भगवान शिव वे भी मेरे गुरु होकर के विराजमान है। उन पे सदा जय हो जिनकी कृपा से आगे मैं कृष्ण दर्शन करूंगा। अब कृष्ण दर्शन करने के लिए निकल तो आए उनके उपदेश से, शिक्षा गुरु के उपदेश से, परंतु पूर्व वासनाएं कभी कभी बीच बीच में उखड़ जाती हैं और ऐसी स्थिति में किसी वैश्य पथिक की, कोई वैश्य साथ में चल रहे हैं, उनकी परम सुंदर स्त्री को देख करके जब चित्त में पुराने संस्कार कहीं बाधा डालने लगे तो उन्होंने अपने नेत्रों को स्वयं ही फोड़ लिया। तो और वहां जब कुएं में गिर रहे हैं आगे चलते हुए, तब श्री कृष्ण इनका हाथ पकड़ करके इनको निकाल रहे हैं, तो कृष्ण का दर्शन भी हो रहा है, कृष्ण इनके नेत्रों का उन्मीलन भी करते हैं, दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर रहे हैं और दिव्य दृष्टि प्रदान करके उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो ये कृष्ण साक्षात्कार करने में योग्य हैं। तो पीछे की दृष्टि मत देखो, उनके पीछे की घटना न देख करके जीवन की, उनके प्रारंभिक साधन की जो घटना है उसका दर्शन कर रहे हैं और उसमें श्री कृष्ण की कृपा से इनको साक्षात कृष्ण की लीलाओं का दर्शन हो रहा है। और उस समय मंजरी भाव धारण करके ये दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं, मंजरी भाव से श्री प्रियालाल इनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, विशुद्ध रूप से मंजरी भाव से उस लीला का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। हाँ ये होने वाली है, दर्शन कर रहे हैं वो तो बात की घटना है, उस समय तक सिद्ध हो गए, वो तो बाद में हुई है, सिद्ध हो, हाँ सिद्ध हो गए, परंतु उनके पूर्व जीवन को दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये साधक है। पूर्व जीवन की दृष्टि से वे साधक हैं और कुछ कुछ तो भाव पहले से प्रकट हो चुका था, परंतु अब कुछ भाव प्रकट नहीं, कभी उसमें बीच में बाधा आई, फिर बाधा आने पर भी कृष्ण कृपा प्राप्त करके कृष्ण रूपी मेघ ने जब घटा धुआंधार बरसी, उस समय जो संसार रूपी अग्नि बची हुई थी वह पूरी तरह से बुझ गई। हाँ जी, नहीं घटना तो घटना घटने के बाद में रचना की है। हाँ, कृष्ण ने जब उनकी आंखें खोली हैं, इसके बाद में ये घटना कृष्ण कृपा से उनके हृदय में हुई और लीला का, हाँ रचना बाद में हुई है, रचना सब बाद में हुई है। हाँ हाँ हाँ, लीला सुख बाद का नाम है। हाँ लीला शोक, हाँ ये साधन अवस्था की बात है। और श्री बिल्व मंगल का जो जीवन चरित्र है वह साधक के साथ में अत्यंत मिलता है कि उसकी नाप डगमगाती भी है, वह लड़खड़ाता भी है, गिरता भी है, संभलता भी है और दौड़ता भी है, ये कहने का तात्पर्य। नहीं, यहाँ पर पूर्व अवस्था का निरूपण करते हुए साधक दिखाया और ये कहा कि कृष्ण पूर्व अवस्था की दृष्टि से ही कह रहे हैं कि वे कृष्ण साक्षात्कार के योग्य हैं। हाँ, साधक का प्रकरण चल रहा है और कृष्ण साक्षात्कार के योग्य हैं। साक्षात हाँ, यहाँ पर यही है। हाँ, ये अनर्थ निवृत्ति माने साधन अवस्था में अनर्थ की एक देशी निवृत्ति, बहुत बढ़िया बात। साधक अवस्था में अनर्थ की एक देशी निवृत्ति, भाव दशा में प्राय की निवृत्ति और प्रेम दशा में पूर्ण निवृत्ति। तो यहाँ पर प्राय की निवृत्ति के रूप में ये दृष्टांत दिया गया है। नहीं तो ग्रंथ तो ये दक्षिण की, दक्षिण घटना जो है वो दक्षिण की ही है। ये वे बिल्वमंगल जो हैं उनको लेकर के यही है कि वे दक्षिण के निवासी थे। वो दक्षिण की निवासी है। हाँ। लेकिन ये मतलब जो बीच में घटना घटी थी वो दक्षिण में हुई थी क्या, ये वृंदावन आने के रास्ते पे हुई थी? नहीं, महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा के लिए गए उस समय लेकर के आए। हाँ नहीं, वो तो दक्षिण से, जब दक्षिण से वृंदावन आ रहे हैं वे उस समय की घटना है। हाँ, फिर वृंदावन में आकर के रचना की है उन्होंने। हाँ, ग्रंथ तो बाद में पहुंच जाएगा, ग्रंथ तो पहुंच ही जाएगा, ग्रंथ तो पहुंच जाएगा। अब सिद्ध का वर्णन कर रहे हैं कि अविज्ञात खिलक्केशा सदा कृष्णाष्ट क्रिया सिद्धास्य संत प्रेम सौक्षस्वाद परायणा, जिनको किसी क्लेश का पता नहीं है। अविज्ञात अखिल क्लेशा, क्लेश में वही पांच क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जिनको नहीं है। सदा कृष्ण शतक्रिया, जिनकी सभी क्रियाएं श्री कृष्ण के सुख के लिए ही हैं, कृष्ण की सेवा के लिए ही हैं, यहां तक कि दंत धावन स्नान शरीर के मल की निवृत्ति यह भी कृष्ण सेवा के लिए है। मन सौक्ष के द्वारा कृष्ण सेवा में मन लगे तो उनका स्नान आदि भी अपने स्वास्थ्य के नहीं है बल्कि कृष्ण सेवा के लिए है। बीमार पड़ने पर जो औषधि सेवन है वो भी कृष्ण सेवा के लिए है, अधिक जीवित रह करके सुख भोग के लिए नहीं, भौतिक सुख भोग के लिए नहीं। तो अविज्ञात अखिल क्लेशा, जिनको क्लेशों का पता नहीं है, सदा कृष्ण आश्रित क्रिया, जिनकी सभी क्रियाएं कृष्ण के आश्रित होकर के विराजमान हैं, सिद्धास्यु ऐसे लोगों को सिद्ध कहा गया। संत प्रेम सौक्षास्वाद परायणा, ये संतों के प्रेम के पात्र हैं और संत अपने सुख का आस्वाद इनको कराते हैं। अच्छा सतत है, सतत प्रेम सौख्य आस्वाद परायण, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये पाठ ज्यादा सही है, तो सिद्धासु सतत प्रेम, हाँ बढ़िया पाठ है, मिसप्रिंट है यहाँ। तो सिद्धासु सतत प्रेम सौख्य आस्वाद परायण, निरंतर निरंतर प्रेम के सुख के आस्वाद में परायण होकर के वे विराजमान हैं, ये उनकी विशेषता है। निरंतर प्रेम सुख का आस्वाद में वे परायण हैं, उनको संत कहेंगे, सिद्ध कहेंगे। संप्राप्त सिद्ध सिद्धा नित्य सिद्धाश्चित द्विधा। अब ये सिद्ध भी दो प्रकार के, एक सिद्ध हैं जो कि संप्राप्त सिद्ध है, साधक अवस्था से जिनको सिद्धि की प्राप्ति हुई, और दूसरे हैं नित्य सिद्ध। तो श्री रूपमंजरी इत्यादि नित्य सिद्ध हैं, और हम सभी के जो साधक हैं वह प्रयत्नशील हैं कि हम सिद्ध बने, निकुंज में हमको प्रवेश की प्राप्ति हो। संप्राप्त सिद्धि उनके विषय में कह रहे हैं कि साधने कृपया चास्य द्विधा संप्राप्त सिद्धयः, कभी साधन करके जिनको कृपा मिली और कभी कृष्ण कृपा के द्वारा जिनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई, ये दो तरह के हैं। तो साधन से सिद्ध बनने वाले भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अपने साधन के द्वारा अथवा कृष्ण साधन के कृष्ण कृपा के द्वारा वे सिद्ध हो गए हों। यच्च ब्रजन्ते निमिषा वृषभानुवृत्तिया दूरे यमा उपरिय स्पर्णीय शीला भरतुर्मितस्व यश कथनानुरागो वैकलव्य वाश कलया पुलकी कृतांगा। साधन सिद्धा का वर्णन किया है कि यश्च ब्रजन्ति अनिमिषा अमिनिषाम ऋषभानुवृत्तिया, अनिमिषाम ऋषभा ऋषभ के महाराज, जो अनिमिषाम ऋषभ माने जो जिनके पलक भी नहीं झपते झपकते हैं, उनमें जो ऋषभ माने श्रेष्ठ हैं। तो देवताओं में श्रेष्ठ कौन हुए, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हुए अनिमिषाम ऋषभ, वो हो गए श्री कृष्ण। अंत में सब देवों के देव, देवाधिदेव, अनिमिषाम ऋषभ कहने का मतलब है श्री कृष्ण देवाधिदेव होकर के विराजमान है। उन कृष्ण की अनुवृत्तिया, उनका अनुगमन करते हुए यच्च जो विराजमान है, जो यच्च ब्रजंती, जो निरंतर निरंतर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, कैसे यापन कर रहे हैं, अनिमिषाम ऋषभ जो देवाधिदेव हैं। देवताओं के विषय में प्रसिद्धि है कि उनके पलक नहीं झपकते हैं, है ना, उनके पलक नहीं झपकते हैं। तो अनिमिष हो गए देव, उनमें ऋषभ कौन हो गए, सभी देवता, ब्रह्मा अपने आप को भी शामिल करते हुए कह रहे हैं कि उनके भी देवता हो गए श्री कृष्ण। उनकी अनुवृत्ति, कृष्ण के हम सेवक बनकर के विराजमान हों, इस वृत्ति से जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, देवाधिदेव कृष्ण की जो सेवा करते हुए ही अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, ऐसे जन कैसे हैं, ऐसे जन कैसे होंगे, उनका एक दूसरा विशेषण है दूरे यमः, उनको यमधर्मराज कभी भी दंड नहीं देते हैं। दूरे यमः ऊपर स्मरणीय शीला, उनके ऊपर यमधर्मराज भी शासन करने वाले नहीं हैं, यमधर्मराज उनका शासन करने वाले नहीं हैं। स्पर्णीय शीला, वे स्पर्णीय शील होकर के ही विराजमान हैं। दूरे यमा हो परे नहा, वे मेरे शरीर के ब्रह्मा के भी ऊपर हैं। दूरे यमा, यमधर्मराज उनको कभी दंड देंगे नहीं, ऊपर नहा, वे मुझ ब्रह्मा के भी ऊपर हैं। स्पर्णीय शीला, उनका शील स्पर्णीय है। भरतुर मिथस्व यशसः कथनानुराग, और अपने स्वामी के सुंदर यश का कथन करते हुए, कहाँ कथन करेंगे, मिथा माने दो संत बैठेंगे तो परस्पर श्री कृष्ण के यश का ही वे निरंतर निरंतर कथन करेंगे, और कथन करते हुए अनुराग, अनुराग में वैक्लव्य बाष्प कलया विकलता में जिनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, पुलकी कृतांगा जिनके रोमांच हो रहे हैं, ऐसे लोगों की महिमा का क्या वर्णन किया जाए, वे हमसे भी ऊपर हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं। दोबारा, यच्च ब्रजंती निमिषा ऋषभानुवृत्तिया, तो अनिमिष ऋषभ अनुवृत्तिया देवाधिदेव श्री कृष्ण की भी, कृष्ण की अनुवृत्ति करते हुए, उनकी सेवा करने की अभिलाषा को भावर करते हुए, ब्रजंती माने जो अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, एक क्षण भी कृष्ण चिंतन से भिन्न होकर के जिनका नहीं है, सदा कृष्ण चिंतन करते हुए ही जो विराजमान हैं, तो देवाधिदेव श्री कृष्ण की अनुवृत्ति माने सेवा, अनुवृत्ति माने सेवा, उन कृष्ण की सेवा करते हुए ब्रजंती जो अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, दूरे यमा यम धर्मराज उनसे सदा दूर रहेंगे, और ऊपर ना वे हमसे भी ऊपर, ये कहने वाले हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से भी ऊपर हैं, ऊपर ना स्पृहणीय शीला उनके चरित्र को सब ग्रहण करना चाहते हैं, भरतुर मिथा वे अपने स्वामी के सुयशसा सुंदर यश का, यशों का मिथा माने परस्पर गायन करते हैं, और कथनानुराग स्वामी के यशों का गायन करने का अनुराग जिनके हृदय में विराजमान है, और उस अनुराग में विकल होकर के जिनकी अश्वधारा प्रवाहित हो जाए, क्या बात है, कब ऐसा होगा, पुलकी कृतांग रोमांच जिनके अंग में उत्पन्न हो रहा है, वे साधक जन, वे संप्राप्त सिद्धि, वे जो सिद्ध जन हैं, वे सिद्ध जन हमसे भी ऊपर हैं, साधक जन तो ब्रह्मा से नीचे रहेंगे, परंतु जो सिद्ध जन हैं, जो वैकुंठ में पहुंच गए, वे ब्रह्मा से भी ऊपर पहुंच गए, तो वे पुलकी कृतांगा रोमांचित होकर के वे विराजमान हैं। ये भक्ति प्रभु विष्णुता कबल तक क्लेशोर में कुर्वते दृक्पाते घृणाम कृत प्रणेशु प्रायेश मोक्षादिषु तान प्रेम प्रसरोत्सव स्तव स्तवकित स्वांतान प्रमोदाश्रु भी निर्धौतास्य तटा मोह पुलकिनो धन्यान नमस्कुर महे। हम उन धन्य जनों को प्रणाम कर रहे हैं, माने नित्य सिद्ध जनों को, नित्य सिद्धि की बात नहीं चलिए, संप्राप्त सिद्ध जनों को, साधन से जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध जनों को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये भक्ति प्रभु विष्णुता, कि भक्ति की जो प्रभु विष्णुता है, प्रभु विष्णुता माने प्रधानता, भक्ति की ताकत, ताकत से प्रभु विष्णुता माने भक्ति के नियंत्रण से, कवलता क्लेशोर माया जिन्होंने क्लेश की अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन क्लेश की उर्मियों को जिन्होंने कवलित कर लिया है, उर्मी छह प्रकार की, आधिदैविक उर्मी है शरीर की उर्मी, वो उर्मी उर्मी माने लहर, वो उनकी भूख प्यास उनका प्रतीक होकर के विराजमान है, फिर आध्यात्मिक जो उर्मी है वे उर्मी होंगी कहीं सुख दुख, और आधिदैविक जो उर्मी है वे कहलाएंगे कहीं सर्दी गर्मी, तो उष्ण शीत सुख दुख तृषा और बुभुक्षा, ये छह जो उर्मी हैं ये उपलक्षण के रूप में छह उर्मियों को गिना गया, परंतु ये तत्वतः आद भौतिक आद दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन उर्मियों के उपलक्षण होकर के, प्रतीक होकर के, सैंपल होकर के विराजमान है। तो भक्ति की प्रभुष्णता माने भक्ति की शक्तिशीलता, शक्तिशाली पने को देख करके कबल तक क्लेशोर मया, जिन्होंने क्लेश की उर्मियों को नगल लिया है। और दृक्पाते पे घणाम कृत प्रणेशु प्रायण मोक्षादिशु, वे कृत प्रणतशु यदि उनके सामने प्रणति करते हुए प्रणाम करते हुए साक्षात मोक्ष भी आ जाए तो मोक्ष के प्रति भी दृक्पाते पे घणाम, मोक्ष की ओर देखने में भी उनको घृणा की प्राप्ति होती है, मोक्ष की ओर वे देखना भी नहीं चाहते हैं। तो दृक्पाते पे घणाम, दृष्टिपात में भी घृणा करते हैं, घृणा करते हैं वे कृत प्रणेशो, यद्य मोक्ष भोग उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है फिर भी वे घृणा उन मोक्ष भोग के लिए स्वर्ग के लिए और सायुज मुक्ति के प्रति दिशा आंख दिक्पात करने पर भी दृष्टि मात्र डालने में भी घृणा करते हैं। तान प्रेम प्रसर, प्रेम की अधिकता का जो उत्सव आनंद है, प्रेम प्रसर प्रसर उत्सव, उसे स्तबकित स्वांत, जिनका स्वांत स्तबित माने खिल गया है, प्रेम के अधिकता के उत्सव से जिनका स्वांत खिल गया है, प्रमोदाश्रु भी, और जिनकी आंखों में निरंतर प्रमोद के अश्रु आ रहे हैं, प्रमोदाश्रु भी निर्धवता से तटांग, और आंसू से जिनका मुंह धुल गया है, निर्धवत धुल गया है, ऐसे जो साधन सिद्ध जन हैं, पुलकना है, जिनके रोमांच हो रहा है, वे धन्य हैं, उनको नमस्कार महे, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये हो गया साधन करके सिद्ध होने वाले। अब कृपा सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं, हाँ अब कृपा सिद्ध का उदाहरण दे रहे हैं, साधन सिद्ध का उदाहरण मार्कंडेय आदि अपरोक्ता साधने प्राप्त सिद्धा, मार्कंडेय आदि हैं ये साधन से सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, साधन करके सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। बिल्व मंगल का उदाहरण दिया कि कृष्ण कर्णामृत की रचना के पूर्व उनकी जो स्थिति थी वो साधन की अवस्था, अभी विघ्न दूर नहीं हुए हैं, जब विघ्न दूर हो गए उस समय तो महासिद्ध हैं, दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो गई। मार्कंडे इत्यादि ये साधन से सिद्धि प्राप्त हो रहे हैं, कर रहे हैं। चतुष्कुमार भी साधन से सिद्ध हैं, हाँ हाँ उससे साधन से सिद्ध हैं, भक्ति में उनकी निष्ठा हो गई तब वे सिद्ध हो गए, पहले ज्ञान में सिद्ध थे तो ज्ञान सिद्ध से साधन सिद्ध हो गए। अब कृपा सिद्ध कह रहे हैं कि कृष्ण कृपा से कौन सिद्ध हुए, जैसे जो यज्ञ पत्नी गण है और श्री कृष्ण के लिए जो चतुर्विध अन्न लेकर के आई, जब वे लौट करके गई तो उनके पति गणों ने उनके साथ में द्वेष नहीं किया, उनको डांटा नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा की। कैसे प्रशंसा कर रहे हैं कि नासान द्विजाति संस्कार, इन स्त्रियों को देखो, इनके यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार भी नहीं हुए हैं, केवल विवाह संस्कार ही इनको प्राप्त है, और कोई संस्कार इनको समंतक प्राप्त नहीं है। स्त्री में, स्त्री जाति में जो विवाह संस्कार और उत्तर कर्म दो तो समंतरक हैं, बाद बाकी की जितने भी 16 संस्कार हैं, 14 संस्कार बचे हुए वे अमंत्रक हैं, उनमें मंत्र की आवश्यकता नहीं है, उनमें केवल चेष्टा मात्र क्रिया मात्र है। तो नासाम द्विजाति संस्कार, इनके द्विजाति संस्कार नहीं हुए हैं, न निवासो गुराद अपि, इनको प्रारंभिक शिक्षा मात्र हुई है, गुरुकुल में निवास करने का सौभाग्य इनको प्राप्त नहीं हुआ है। स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, वे गुरुकुल में तो पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, परंतु गुरुकुल में पढ़ने पर न जाने पर भी गुरु स्थान पर वे पढ़ने के लिए जाती थी, और उनको पढ़ाते समय श्री गुरु जी कहीं दंड का विधान भी करते थे। धर्म शास्त्र में कहीं उल्लेख है कि जो रस्सी है उसको ही बट करके थोड़ी सी रस्सी गुरुजी अपने पास में रखते हैं, और यदि विद्यार्थी कहीं गलती करे, विद्यार्थी या विद्यार्थिनी कोई गलती करे तो उस रस्सी से उसको पीटते थे। तो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसका भी कहीं विधान था धर्मशास्त्र में, परंतु स्त्रियों को बहुत ज़्यादा दंड देना, जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को बहुत ज़्यादा दंड देने का विधान नहीं था उस समय भी। और केवल गुरुजी अपना जो दुपट्टा है उस दुपट्टे को ही एक कोला सा बना करके ऐसा कह करके थोड़ा सा वो अपना दुपट्टा जो है उस दुपट्टे से ही कहीं, या कोई रस्सी रखते थे बटी हुई और उससे कहीं मार करके शिष्य को दंड देते थे। अन्य जो शिष्य हैं पुरुष शिष्य और जो अंतेवासी होकर के विराजमान हैं वे तो गुरु की सेवा वहीं रह करके निरंतर करेंगे, परंतु जो स्त्री स्वरूप है ऐसी छोटी बालिका वे विद्याध्ययन के लिए साथ में आएंगे, और वे एक साथ भी छोटे छोटे बालक यदि हैं तो छोटे बालक होने पर कहीं को एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय को एजुकेशन का भी विधान था, परंतु कॉर्पोरल पनिशमेंट ना आज अलाउड है और ना पहले था, वो नहीं दिया जाएगा, ये विचार करने चाहिए। तो लड़के विवाह के पूर्व, विवाह के पूर्व माने जितनी भी हाँ कहीं कहीं कहीं कहीं माने जब वे पौगंड अवस्था में आएंगी लड़कियां, तो पौगंड अवस्था में आने पर शिक्षा तो उनको होगी, कोई अनपढ़ ही कोई भी लड़की नहीं रहेगी, और उनकी शिक्षा की कहीं ना कहीं व्यवस्था थी। उनके अलग भी गुरुकुल हो सकते हैं और उनके अलग गुरुकुल न होकर के कहीं को एजुकेशन भी हो सकती है, छोटे बालकों की को एजुकेशन प्राइमरी में या मिडिल तक या हाई स्कूल तक उनकी को एजुकेशन हो सकती है। हाँ सब पंडित हैं, और फिर उनकी कहीं को दूसरी तरह से व्यवस्था भी, कहीं उनको शिक्षा की भी उनकी कहीं व्यवस्था रही होगी, नहीं तो इतना विद्वत्ता कैसे आई उन्हें। और कोई कोई तो महाविदुषी होकर के रही, तो ऐसा नहीं है, धर्मशास्त्र में उसकी भी कहीं व्यवस्था है। पुणे के एक बहुत बड़े विद्वान रहे बामन आप्टे, हाँ डिक्शनरी में विष्णु बामन आप्टे, उनने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा, मैंने मंगवाया था एक बार, मेरे पास में भी है, लाइब्रेरी में विराजमान है, बहुत बढ़िया। माने उसमें बहुत सारे जो प्राचीन जो व्यवस्था है उस प्राचीन व्यवस्था के बहुत सारे प्रमाण उन्होंने उसमें, कहीं कर्मकांड के विषय में वो एक हैंडबुक है, और बहुत सारी वस्तुओं का उसमें बहुत अच्छा हाँ धर्मशास्त्र का इतिहास 5 खंडों में है, 6 खंडों मेरे पास में लाइब्रेरी में। तो हाँ उसे वो ही दिया, तो वो कह रहे हैं तो नासाम द्विजाति संस्कार यहाँ अटक गए कि यद्यपि इनके यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार नहीं हुए और न निवासो गुरुवापि, गुरुकुल में इनको निवास करने का भी सौभाग्य नहीं मिला है, न तपो नात्म मीमांसा, इन्होंने तप भी नहीं किया है, और इनको आत्ममीमांसा करने का भी बहुत बड़ा अवसर नहीं मिला है, आत्म तत्व का चिंतन करने का भी अवसर नहीं मिला है, न शौचम न क्रिया शोभा, इनमें उतनी पवित्रता भी नहीं है और न इनमें परम शुभ क्रियाएं हैं। अधीन होने के कारण, पिता के या पति के अधीन होने के कारण जो शुभ क्रियाएं हैं उनको भी पिता के पति के आदेश से ही ये कर सकने में समर्थ हैं, एक सीमा तक ही ये समर्थ हैं। तथापि अथापि उत्तम श्लोक है कृष्ण योगेश्वरेश्वरी, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर हैं उनमें भक्ति दृढ़ा, इनकी कैसी भक्ति है। हाय हम याज्ञिक ब्राह्मण हुए तो क्या काम के, न चास्माकम, हमारी कृष्ण में वैसी स्थिति नहीं है। संस्कारादि मताम अपि, भले हम संस्कारों से युक्त हैं। कोई ने कहा अजी तो चलो कृष्ण अभी गए थोड़ी होंगे, आसपास ही होंगे, परंतु फिर भी वे कंसात भीता न चाचलन, कंस से भयभीत होकर के वे चले नहीं, कि कंस को पता लग जाएगा तो वो तुम कृष्ण के पक्षपाती हो तो वो हमारा सारा सीधा बंद कर देगा, जो कुछ भी सहायता आ रही है वो सब बंद हो जाएगी, इससे कंस के भय के कारण वे नहीं चले। न काश्चित अभवत गुरोर भजन यंत्रणे विज्ञता, न साधन विधौचते श्रम लवस्य गंधोप्यभूत गतो से चरितार्थता परम हंस मृगश्रिया मुकुंद पद पद्मय हो प्राप्य सीधुना धारया। बहुत सारे ऐसे संत हैं कि न काचित भवत गुरु हो, किसी गुरु के पास में ये जाकर के अध्ययन नहीं कर रहे हैं। श्री राघव संप्रदाय के श्री ध्रुवदास जी, उनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे स्नान कर रहे हैं और उस समय जोर से पुकारते थे, केलदास वाणी उपजाए रही है जल लिया, और उनके एक लिखिया थे केलदास जी, केलदास जी तुरंत कलम पेंसिल कलम कागज लेकर के तैयार रहते, और वे स्नान करते करते कोई पद बोलते, और स्नान करते करते जोर से पुकारते थे कि केलदास वाणी उपजाए रही है प्रकटाए रही है, वाणी प्रकटाए रही है, और जैसे वाणी प्रकट हो रही है और वे तुरंत ही लिख लेते थे उनकी, तो ये अद्भुतता रही। शायद लिखना का उतना अभ्यास नहीं था, परंतु वाणी स्वाभाविक में इतनी सिद्ध थी, लीला होने के कारण इतनी सिद्ध थी कि बड़ी सुंदर वाणी अपने आप ही प्रकट होती थी, वाणी प्रकटाए रही है। केलदास जी था उनके लिखिया का नाम, हमारे जीव गोस्वामी जी के लिखिया अपने बड़े श्री गदाधर भट्ट जी महाराज रहे, और उनके बहुत सारे ग्रंथ और विशेष रूप से उनकी संकल्प पत्री, वो संकल्प पत्री श्री गदाधर भट्ट जी ने लिखी उनकी हैंडराइटिंग में, गदाधर भट्ट जी की हैंडराइटिंग, संकल्प पत्री जो लिखी उसमें उनके हस्ताक्षर हैं, और लिखियाओं के भीतर उनका नाम है। जीव गोस्वामी जी के कुछ ग्रंथों को लिखने में भी कहीं उनकी सहायता है, तो लिखियाओं में उनके यहाँ हाँ है ना है वो पत्र, और उसमें साक्षम गदाधर भट्टस्य ऐसा करके वो हस्ताक्षर उनके वृंदावन शोध संस्थान में, वो संकल्प पत्री अभी भी पहले तो मढ़वा करके रखिए, अभी भी होगी भीतर उनके रखिए। तो न चासाम द्विजाति संस्कार, हाँ ये अथ उत्तम श्लोक है कृष्ण योगेश्वर, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर उनमें दृढ़ भक्ति है, न चास्मा काम हमारी नहीं है, तो हमारे पास में तो न काचित अभवत गुरुर भजन यंत्रणे भिज्ञता, कुछ संत हैं जिनको कि अभवत गुरुर गुरु जो हैं उनके पास में रह करके भजन यंत्र की भजन करने की भी अभिज्ञता नहीं आई, शिक्षा गुरु के पास में निरंतर रहने का सौभाग्य किन्हीं को नहीं भी मिला है। न काचित अभवत गुरु भजन यंत्रणे विज्ञता, गुरु के पास में रह करके पूरे भजन की पद्धति सीखने की योग्यता नहीं भी आई है, इतना अवसर सदा निकट रहने का अवसर नहीं भी मिला है। न साधन विधौचते श्रम लवस्य गंधोप्यभूत, साधन करने में परिश्रम की गंध मात्र भी उनके पास में नहीं है, उन्होंने साधन भी ज्यादा नहीं किया है। पंत गतो से चरितार्थताम परमहंस मृगश्रिया, वे चरितार्थ होकर के विराजमान हुए और उनको वो श्री प्राप्त हो गई है जो परमहंस मृग, परमहंस भी जिस श्री को चाहते हैं वो श्री उनको प्राप्त हो रही है। मुकुंद पद पद्मयो हो, मुकुंद पद पद्म प्रणय सीधनो धारया, मुकुंद पद पद्म इनकी प्रणय सिंधु की धारा से इनको ये सिद्धि की प्राप्ति हो गई, मुकुंद की कृपा मात्र से सिद्धि प्राप्त हो गई। अब कृपा सिद्ध कौन से हैं उनका उदाहरण तीन दिए, यज्ञ पत्नी और वैरोचनी और शुक, ये तीन दृष्टांत दिए। कृष्ण पत् माने यज्ञ पत्नी, उन्होंने कोई भजन नहीं किया परंतु फिर भी कृष्ण कृपा मिल गई, कृष्ण कृपा से उन वे सिद्ध हो गई। और वैरोचनी, विरोचन के पुत्र श्री बलराज, उनके द्वार पर स्वयं श्री कृष्ण गए, और बलराजा तो कर्मकांडी हैं, यज्ञ कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण उनके पास में स्वयं गए, कृपा कर रहे हैं। और श्री सुखदेव जी ये ब्रह्मज्ञानी हैं। तो प्रवाही जीव का दृष्टांत है यज्ञ पत्नी, और कर्मकांडी का दृष्टांत है कहीं बलराजा, और ज्ञान ज्ञानियों का दृष्टांत है वो है श्री सुखदेव जी। ये उपलक्षण में और भी बहुत सारे होंगे, परंतु ये तीनों का दृष्टांत दिखा कि ये तीनों के तीनों कहीं पुष्टि स्वरूप को प्राप्त करके मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और प्रवाह पुष्टि पुष्टि। तो प्रवाह पुष्टि जो है वो हो गए श्री यज्ञ पत्नी का, और मर्यादा पुष्ट हो गए श्री बलराजा, और ज्ञान पुष्ट हो गए श्री सुखदेव जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधेश, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम।